پڑے 200 سال. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ جہاد کشمیر خالصتاً شرعی جہاد ہے. شہداء کے جسموں میں اللہ پاک نے برکت دی ہے, ٹکڑے تک جڑ گئے ہیں آپس میں, ٹکڑے تک شہیدوں کے جڑ گئے. ناپاک نہیں ہوتا جہاد. آپ میں سے کسی کو کوئی کہے, کوئی ملک کہہ دے آپ مجاہد ہیں, امریکہ کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, آپ کو نیپال کے صدر کا فون ہے کہ آپ کو امریکہ کے خلاف لڑ رہا ہے اسلحہ میں دوں گا تجھے, تو آپ لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ جی لوگے کہ نہیں لوگے؟ ہندو سے لوگے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ہاں, زمین کے لیے جنگ تو حرام نہیں ہے. تمام فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہر وہ زمین جس پر اسلام کی حکومت رہی ہو, اسے کافروں نے قبضے میں لے لیا ہو, اس سرزمین کو آزاد کرانا اہم فروض الاعیان, اسلام کے تمام فرض عینوں میں سب سے اہم ترین فرض عین. باقی نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا تو لوگ کل صحابہ کا بھی کہیں گے کہ صحابہ نے اتنا فتوحات کی, کوئی نتیجہ نہیں نکلا. بعد میں ولید بن یزید جیسا حکمران آ کے بیٹھ گیا جس نے قرآن جلا کے کہا کہ جا میں نے تجھے جلا دیا, خدا پوچھے تو کہہ دینا کہ کل یہ تجھے جو ہے ولید بن یزید نے جلایا. تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اب افغانستان کے جہاد کے لوگ کہیں گے کیا نتیجہ نکلا آخر میں؟ حضرت کرزئی دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں. اتنا بہادر آدمی میں نے دنیا میں کوئی نہیں دیکھا جو صدر افغانستان کا ہے اور ہفتے کے پورے 7 دن باہر ملکوں میں پھرتا رہتا. وہ کہتے ہیں واپس کرو, کہتے ہیں وہاں جگہ نہیں ہے. دخاب پر ذہنشتہ ڈلتا, نیند نہیں آتی اس بیچارے کو. وہاں کہتے ہیں کہ درخواست لکھتا ہے امریکی جنرل کو کہ 3 دن سے پیشاب آ رہا ہے, میں نے باہر بیت الخلا جانا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں, باہر طالبان والے بیٹھے ہوں گے, تم اپنی پینٹ میں کرو, ہم دھلوا دیں گے بعد میں. اسے کابل سے باہر نہیں نکل سکتا بیچارہ. ایک دفعہ قندھار آیا ہے, جی ایک دفعہ قندھار آیا ہے اور گولی چل گئی اس کے اوپر, واپس جانا پڑا اسے. تو لوگ کیا کہیں گے؟ افغان جہاد سارا خراب ہے, نتیجہ یہ نکلا ہے. نتائج اللہ پاک کے ہاتھ میں, نتائج اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اور اس پر میں نے باقاعدہ بات لکھی ہے الحمدللہ, کہ جو لوگ نتائج کو سامنے رکھ کر جہاد کرتے ہیں اور اللہ پاک کی رضا مقصود نہیں ہوتی, ان کے جہاد خالص نہیں رہتے. اللہ کی مرضی ہمیں فتح دے یا شکست, اللہ کی مرضی ہمیں آگے لے جائے یا پیچھے لے آئے, اللہ کی مرضی ہماری جان لے لے یا ان کی جان لے لے. فیقتلون و یقتلون, اور جہاں بھی فرمایا فیقتل او یغلب فسوف نوتیہ اجرا عظیما, مقتول ہو یا غالب ہو, پہلے مقتول کہا. ہم کسی نتیجے کے لیے, ہمارا ذہن ہے اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے, ہمارا ہدف ہے مظلوم مسلمانوں کا تحفظ ہو جائے, ہمارا ہدف ہے زمین آزاد ہو جائے, لیکن اگر ان نتائج میں سے کچھ بھی حاصل نہ ہو تب بھی جہاد کامیاب. ابھی میں نے شہداء کے گھروں کا دورہ کیا, میں نے ان سے کہا لوگ آپ کو کہیں گے کہ اب کیا ہوا, افغانستان پہ کرزئی آ گیا, فلاں جگہ یہ آ گیا. اللہ پاک نے ان کے اعتراض کا جواب قرآن میں پہلے دے دیا, والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم, کہ شہید کا عمل ضائع نہیں ہوتا, اللہ اس کے عمل کو چلاتے رہتے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ جہاد کے نتائج بعض دفعہ 300 سال بعد نکلتے ہیں, بعض دفعہ 500 سال بعد نکلتے ہیں. ہم مکہ مکرمہ میں تھے, مفتی محمود اعظم گنگوئی مفتی اعظم ہند ان کی ملاقات کے لیے چلے گئے. تو کہنے لگے کون لوگ ہو بھائی آپ, پتا چلا جہاد والے ہیں. کہا ایک بات یاد رکھنا, بہت کہا کبھی نتیجے پہ نظر مت کرنا ورنہ جہاد خراب ہو جائے گا. کبھی نتیجہ میدان میں کھڑے کھڑے نکلتا ہے جیسے بدر میں نکلا ہے, کبھی ظاہری شکست ہوتی ہے اس شکست کے اندر پتہ ہوتی ہے جیسے احد کے اندر ہو گیا. ظاہری شکست تھی لیکن مسلمانوں کی جماعت خالص ہو گئی, چھاٹی جا چکی. اور کہا کبھی نتیجہ نظر ہی نہیں آئے گا, 100 سال بعد نکلے گا, جیسے شہداء بالا کوٹ سارے گئے اور جا کے شہید ہو گئے. 100 سال بعد جہاں جہاں سے گزرے تھے سارے علاقے اللہ نے آزاد فرما دی. کہا نتائج پر مت جانا, اس لیے کہ ہم مشرک نہیں ہیں کہ اللہ پاک ہمیں دے تو ہم اسے دیں گے. اللہ دے یا نہ دے ہم نے تو پیش کرنا ہے خود کو, نیت ہماری ہوگی. تو کیا خرابی ہے کہ جہاد کشمیر کا نتیجہ نہیں نکلے گا؟ میں کہتا ہوں جہاد کشمیر کا نتیجہ خراسان کی لڑائی کے ساتھ مل کر امام مہدی کے لشکر میں نکلے گا انشاءاللہ. آپ خراسان کا نقشہ دیکھ لو، آخری زمانے میں کہاں سے لشکر روانہ ہوں گے، اور غزوۃ الہند کی احادیث پڑھ لو، مسند احمد کی روایت ہے، سنن نسائی کی روایت ہے، وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ الہند، اللہ کے نبی نے ہم سے غزوہ ہند کا وعدہ فرمایا. اور کہتے ہیں ایک جگہ پوچھا کہ ہند کو غزوہ کیوں کہتے ہیں، حضور پاک تو شریک نہیں ہوئے، میں نے کہا اس لیے غزوہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی تمنا تھی کہ میری زندگی میں شروع ہو جائے گا تو میں خود شریک ہوں گا، تو اللہ نے ان کی تمنا کی وجہ سے اس کو غزوہ کا نام دے دیا ہے. وہاں لڑکے تو دیکھے کوئی، کتنا مزے کی جنگ ہے، کتنے مزے کی جنگ ہے، کوئی لڑکے تو دیکھے اس جنگ کو جا کے، بس غیر شری غیر شری غیر شری غیر شری ایجنسیوں ایجنسیوں فلاں ایجنسیوں، ہر جنگ کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایجنسیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کسی کی ایجنسیوں سے کوئی جنگ ناپاک نہیں ہوتی، کوئی جنگ ناپاک نہیں ہو گئی. ہمارے جتنے بھی دینی کام ہو رہے ہیں سارے ان کاموں کے ساتھ کچھ نہ کچھ حکومتی تعلقات پیچھے وابستہ ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ سب کا نظریہ آزاد ہے، اسی طرح مجاہدوں کا نظریہ بھی آزاد ہے الحمدللہ. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير فإن تولوا فاعلموا، اور اگر وہ نہ مانے تو جان لو ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا مددگار ہے، نعم المولا ونعم النصير، خوب مددگار ہے اور خوب حمایتی ہے. واعلموا انما غنمتم من شيء، اب غنیمت کا حکم نازل ہو گیا کہ جان لو کہ تمہیں جو کچھ بھی غنیمت میں ملے گا، فأن لله خمسه، تو اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے، وللرسولی، اور اللہ کے بعد ان کے رسول کے لیے ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے رسول قبول فرمائیں گے نیابتاً، ولذل قربا، اور رسول کے رشتہ داروں کے لیے ہیں جو بنی حاکم اور بنی المطلب میں سے ہوں، ولیتامہ اور یتیموں کے لیے ہیں، والمسکین اور غریبوں کے لیے ہیں، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہیں. ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، وما انزلنا، اور اس کتاب پر، انزلنا وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پر جو ہم نے نازل فرمائی اپنے بندے پہ، یوم الفرقان، فیصلے والے دن، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ٹکرائی تھیں، اللہ پاک نے جنگ کے دن کو یوم الفرقان قرار دیا، بدر کے دن. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. یہ جنگ ایسی مزیدار تھی، اللہ اس کا نقشہ کھینچ رہا ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم ادھر والے کنارے پہ تھے، وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَى، اور وہ ادھر والے کنارے پہ تھے. یہ گویا کہ اللہ پاک مدینہ منورہ کے اندر سے بآواز دے رہا ہے کہ جب تم ادھر یعنی مدینہ والے کنارے پہ تھے اور وہ ادھر والے کنارے پہ تھے، وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور قافلہ تم سے نیچے والے رستے سے اتر کے جا چکا تھا، ابو سفیان بچ گیا تھا، وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ، اگر تم آپس میں وعدہ کر کے آتے تو وعدہ خلافی کرتے، اگر تمہارا وعدہ ہوتا کہ آج کے دن وہ بھی لڑنے آئے ہم بھی، تو کوئی نہ کوئی پیچھے ہٹ جاتا، اللہ کی قدرت تھی کہ بغیر وعدے کے دونوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دیا. ولیکن لیقضی اللہ امرا، لیکن اللہ نے کرنا تھا وہ کام، کان مفعولا، جو مقرر ہو چکا تھا، لیالک من ہلک عن بینہ، تاکہ جس کو مرنا ہے وہ قیام حجت کے بعد مرے، ویحیی من حی عن بینہ، جس نے زندہ رہنا ہے قیام حجت کے بعد زندہ رہے. بعض مفسرین کے نزدیک لیالک، جس نے کافر ہونا ہے وہ قیام حجت کے باوجود کافر ہو، ویحیی، جس نے مسلمان ہونا ہے وہ قیام حجت کے بعد مسلمان ہو. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ، اے نبی جب اللہ پاک نے آپ کو یہ کافر دکھائے آپ کے خواب میں، قلیلاً تھوڑے، وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا، اگر اللہ زیادہ دکھا دیتا، لَفَشِلْتُمْ، تو پھر تم بزدلی کرتے، وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورے میں جھگڑا کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچا لیا، اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے دلوں کے حالات. یہاں ایک اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ نبی کا خواب تو سچا ہوتا ہے تو یہ تھوڑا دکھانا یہ تو جھوٹ ہو گیا، نعوذ باللہ من ذلک. اس کے کئی جوابات ہیں، فن تعبیر کے ماہرین جانتے ہیں کہ خواب کا ظاہر اور باطن الگ الگ ہوتا ہے، خواب کسی بھی شکل میں آئے اس کی تعبیر اور شکل میں ہو سکتی ہے، تو اللہ کے نبی کا خواب تھا، خواب کی تعبیر فتح کی شکل میں تھی، تو اس لیے کوئی جھوٹ نہیں ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، ان میں سے صرف وہ لوگ جو کفر پر مرے تھے ان کو اللہ پاک نے دکھایا، جو بعد میں مسلمان ہو گئے جن کی بڑی تعداد تھی مسلمان، یہاں تک کہ فوج کے کمانڈر ابو سفیان بھی بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان تمام کو نہیں دکھایا، صرف کافروں کو دکھایا. اور تیسرا یہ کہ اللہ پاک نے ان کی قوت کو کمزور بنا کے دکھایا، اور یہ تو سچ ہے کہ ان کی قوت کمزور تھی، اسی وجہ سے وہ مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو خواب جھوٹا نہیں ہے. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، اور جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ فوج دکھائی، اِذْ الْتَقَيْتُمْ، لڑائی کے وقت، فی اعینکم قلیلا تمہاری آنکھوں میں تھوڑی کر ثم یقللکم فی اعینہم اور تمہیں تھوڑا کیا ان کی آنکھوں میں لیقضی اللہ امرا کان مفعولا تاکہ اللہ کر دے وہ کام جو مقرر ہو چکا تھا اس کی تشریح میں پہلے عرض کر چکا ہوں فإلى الله ترجع الامور اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا لقیتم فئة فثبتوا جب تمہارا مقابلہ ہو کسی جماعت کے ساتھ تو ثابت قدمی سے لڑا کرو یا اللہ ثابت قدمی کیسے آئے گی فرمایا واذکروا اللہ کثیرا اللہ کو خوب یاد کرو خوب ذکر کرو اللہ کا لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ واطیعوا اللہ ورسولہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو ولا تنازعوا اور آپس میں جھگڑے مت کرو فتفشلوا کہ تم بزدل ہو جاؤ گے وتذهب ریحکم تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی تمہارا رعب ختم ہو جائے گا تمہارے دلوں کا صبر ختم ہو جائے گا واصبروا اور صبر کرو ڈٹے رہو ان اللہ مع الصابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا وریاء الناس اور ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اپنے گھروں سے اکڑتے ہوئے نکلے تھے لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے ویصدون عن سبیل اللہ اور اللہ کے رستے سے روکتے تھے ابو جہل 1000 کا لشکر لے کے نکلا رات اپنے ساتھ ناچنے والی لڑکیاں عورتیں لے کے نکلا ڈھول باجے لے کے نکلا تھا تو تم مسلمانوں اس طرح نہ نکلا کرو تواضع کے ساتھ جایا کرو یعنی دلوں میں تواضع ہو ظاہری طور پہ روب ہونا چاہیے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے ان مشرکوں کے اعمال کو ان کی نظر میں مزین کر دیا وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور کہنے لگا آج کے دن انسانوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ اور میں تمہارا حمایتی ہوں ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ بہت مشہور جنگی قبیلہ تھا اس قبیلے کا سردار تھا سراقہ بن مالک مدلجی اس کی شکل میں شیطان بن کے آ گیا شیطان اس کی شکل میں آ گیا اور ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں آج کوئی غالب نہیں آ سکتا فلما ترات الفئتان جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے نکص علی عقبیہ شیطان الٹے پاؤں بھاگنے لگا ہاتھ چھڑا کے ابو سفیان کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا ابو جہل کا تو ہاتھ چھڑا کے بھاگنے لگا وقال انی بری منکم کہا بھائی میں تم سے بری ہوں انی ارا ما لا ترون میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے اوپر سے حضرت جبرائیل اتر رہے تھے انی اخاف اللہ میں تو اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض اور جب کہتے تھے منافق لوگ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی غر ہؤلاء دینہم کہ ان لوگوں کے دین نے انہیں دھوکہ دے دیا ہے یہ مسلمان جو تھوڑے تھے صرف 8 تلواریں 6 زرہ لے کے جا رہے ہیں ان کے دین نے انہیں پاگل کر دیا ہے دھوکے میں ڈال دیا ہے عقل نہیں ہے ان کو مصلحت پسندی نہیں ہے ان کے اندر یہ اپنے بس اسی غرور کے اندر یہ لوگ جا رہے ہیں ورنہ یہ مار کھائیں گے پوری قوم کو مروائیں گے وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اللہ جواب دیتا ہے کہ جو شخص اللہ پہ توکل کرتا ہو فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ اس کے لیے غالب اور حکمت والا بن کے آتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ اگر آپ دیکھیں جب کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ مارتے ہیں ان کے منہ پر اور ان کی پیٹھوں پر فَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اور کہتے ہیں کہ چکھو جلنے کا عذاب ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ اس وجہ سے ہے جن اعمال کو تم نے آگے بھیجا فَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور اللہ پاک بندوں پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے تم سے پہلے بڑے بڑے فرعون گزر چکے ہیں ان کو اللہ نے معاف نہیں کیا ان کے کفر کو تو تمہاری حالت ان سے زیادہ سخت نہیں ہے کذاب آل فرعون جیسے کہ حالت فرعون والوں کی والذین من قبلہم اور جو ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ انہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں کا فاخذہم اللہ بذنوبہم اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں پر ان اللہ قوی شدید العقاب اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے سخت سزا دینے والا ہے ذالک اچھی طرح سن لو یہ اس وجہ سے ہے بأن اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعم علی قوم اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو نہیں چھینتے جو اس نے کسی قوم کو دی ہو حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ بدل لیں اس چیز کو جو ان کے دلوں میں ہے وأن اللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے اللہ نے جو نعمت دی ہے انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو چھنواتا ہے اس نعمت کا مستحق نہیں رہتا آنکھوں کا غلط استعمال دل کا غلط استعمال قوت کا غلط استعمال پھر اللہ پاک وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں اس پر کئی بڑے بڑے واقعات امت میں ہوئے ہیں کہ صرف دل کا ارادہ بدلا اور اللہ پاک نے نعمت کو چھین لیا اور دل کا ارادہ ٹھیک ہوا اللہ پاک نے نعمت واپس عطا فرما دی تو انسان کے دل کا براہ راست کنکشن ہے تعلق ہے اللہ پاک کے ساتھ یہ دل سیدھا رہے تو سب کچھ درست رہتا ہے اور یہ دل خراب ہو جائے تو پھر سب چیزیں خراب ہو جاتی ہیں کسی ایک مجاہد شہید ہو گیا کسی نے اس دن سنایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی شہادت سے پہلے، کہا کہ مجاہدوں کو کہو کہ ایک دعا پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. کہ کون سی دعا ہے؟ کہا یہ دعا پڑھا کریں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین، یا اللہ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما. ولا تنزع منی صالح ما آتیتنی، اور مجھ سے وہ اچھی چیزیں نہ چھین لے جو تو نے مجھے عطا فرمائی ہیں. یہ مناجات مقبول میں بھی ہے، حزب البار میں بھی ہے، حضور پاک کی مسنون دعا ہے. تو میں نے یہ خواب سن کے، شہید کا خواب ہے، شہید ہو گیا، سچا خواب ہوگا، یہی سوچا کہ اکثر مجاہد اپنے نفس کی شرارت میں مبتلا ہو کر ان نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں جو اللہ ان کو اونچی اونچی عطا فرماتے ہیں. تو آقا نے ان کو فرمایا کہ یہ دعا پڑھو تاکہ نفس کے شر سے بچے رہو اور تم سے وہ نعمتیں نہ چھین لی جائیں جو اللہ پاک نے تمہیں عطا فرمائی ہیں. آج گھروں کا سکون چھنتا ہے گناہوں کی وجہ سے، دلوں کا سکون. تو انسان کو چاہیے کہ اپنے دل کی نیتیں اور ارادے درست رکھے. کذاب آل فرعون، جیسے کہ حالت فرعون والوں کی، والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے والوں کی، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا، فہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، فأغرقنا آل فرعون، اور ہم نے غرق کر دیا فرعون والوں کو، وکل کانوا ظالمین، یہ سارے ظالم لوگ تھے، ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون، جانوروں میں سب سے بدتر اللہ کے ہاں وہ کافر لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے. الذین عاهدت منهم، اے نبی آپ نے جن کے ساتھ معاہدہ کیا، ثم ينقضون عهدهم في كل مره، پھر وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں ہر مرتبہ، وهم لا يتقون، اور وہ نہیں ڈرتے، فإما تثقفنهم في الحرب، اے نبی اگر آپ ان کو جنگ میں اپنے سامنے پائیں، فشرد بهم، تو آپ بھگا دیں ان کے ذریعے سے، من خلفهم، ان کے پیچھے والوں کو، شرد يشرد تشريدا، مجنے کو توڑ دینا، قوت کو منتشر کر دینا، کہ آپ ان کو ایسی مار لگائیں، ایسی مار لگائیں، ایسی مار لگائیں کہ ان کی حالت دیکھ کر ان کے پیچھے والے بھی گھبرا جائیں اور کسی کو ہمت نہ ہو کہ وہ آ کر مسلمانوں سے دوبارہ لڑنے کی شرارت کر سکے. لعلہم یذکرون، تاکہ انہیں عبرت ہو. وإما تخافن من قوم خیانة، اور اگر آپ کو خطرہ ہو کسی قوم سے عہد شکنی کا، فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، آپ اس کا عہد اس کی طرف واپس بھیج دیں کہ دونوں برابر ہو جائیں. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے. اگر آپ نے کسی سے معاہدہ کیا، اب خطرہ ہے کہ وہ معاہدہ توڑیں گے، تو آپ ان کو خط لکھ دیں، پیغام بھیج دیں کہ بھائی معاہدہ ختم. جب معاہدہ ختم ہونے کا اعلان ہو جائے، اب آپ کو ان کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن جب تک معاہدہ ختم نہیں ہو جاتا، اس وقت تک جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہوگی. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ بھاگ جائیں گے. اِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تیار کرو ان کے ساتھ لڑائی کے لیے، مَا اسْتَطَعْتُمْ، جتنی تمہاری استطاعت. ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے کہ میں نے کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق کیا تیار کر کے رکھا ہے. صحابہ تو خاص خاص چیزیں، خاص کپڑے، خاص جوتے، خاص تلواریں، بس لڑائی کے لیے. کیونکہ لڑائی کے لیے جو چیز آدمی اپنے پاس رکھے گا اس کا اجر آئے گا. لڑائی کے لیے گھوڑا رکھے گا، اس گھوڑے کے پیشاب پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے. لڑائی کے لیے تھیلی رکھے گا، اس میں روزانہ ایک روپیہ ڈالتا ہے کہ یہ لڑائی کا، اس تھیلی کی جتنی جگہ ہوگی اس جگہ پر بھی اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اس تھیلی کے جتنے دھاگے ہوں گے اس دھاگے کا بھی اللہ اجر دیں گے. جتنے روپے ہوں گے اس کا بھی اجر دیں گے. تلوار رکھی، پسٹل رکھا، گن رکھی، جو چیز بندہ اللہ کے دین کی عظمت کے لیے اپنے پاس رکھے گا اللہ پاک اسے اجر عطا فرمائیں گے اس کے. وَاعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور تیار کرو ان سے لڑائی کے واسطے جتنا ہو سکے قوت میں سے. قوت کے معنی پھینکنے کی قوت ہے. یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے فرما دیا. آج ساری دنیا مانتی ہے جو بم زیادہ پھینکے، جو میزائل دور پھینکے وہی طاقت والا ہے. حضور نے پہلے فرما دیا تھا کہ قوت رمی کے اندر ہے. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑے پال، تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ، کہ تم ڈراؤ اس کے ذریعے سے اللہ کے دشمنوں کو، وَعَدُوَّكُمْ، اپنے دشمنوں کو، وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ، اور کچھ اور لوگوں کو ان کے علاوہ. اس سے مراد روم، فارس، یہود بنو قریظہ یا جنات، شیاطین، شرارتی، جادو والے مراد ہیں. لا تعلمونہم، جن کو تم نہیں جانتے، اللہ یعلم، اللہ انہیں جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ کے رستے میں، یوفی الیکم، تمہیں پورا پورا واپس دے دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وان جرحوا للسلم فجنا لها، اور اگر یہ اپنا بازو جھکائیں، اگر یہ جھک جائیں صلح کے لیے، تو آپ بھی فجنا لها، تو جھک جائیں، صلح قبول فرما لیں. وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کریں. انه هو السميع العليم، بے شک وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. وان يريدوا ان يخدعوك، اور اگر یہ چاہیں گے آپ کو دھوکہ دینا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ تو اللہ آپ کے لیے کافی ہے هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ اسی نے آپ کو قوت دی اپنی مدد کے ذریعے سے وَبِالْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کے ذریعے سے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اور اللہ نے محبت ڈال دی ایمان والوں کے دلوں میں لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا اگر آپ زمین کا سب خزانہ خرچ کر دیتے مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں میں ایسا جوڑ نہ ڈال سکتے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ غالب حکمت والا ہے صحابہ کے قلوب میں جو الفت تھی وہ بہت عجیب تھی شہادت کے وقت بھی جب آدمی زخم سے چور ہوتا ہے ساری دنیا بھول جاتی ہے وہ الفت نہیں بھولتے تھے پانی دوسرے کو دیتے وہ اگلے کو دیتا سارے شہید ہو جاتے تھے تو یہ الفت خاص اللہ کی رحمت تھی یا ایوہ النبی اے اللہ کے نبی حسبک اللہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے ومن اتبعک من المومنین اور جتنے آپ کے پیروکار ایمان والے ہیں یہ آپ کے لیے کافی ہیں کیا معنی یہ کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہے اور آپ کے متبعین مومنین کے لیے بھی کافی ہے یا ایوہ النبی حرض المومنین علی القتال علماء اس آیت کو لیں اس لیے کہ وہ وارث ہے نبی کے تو جو خطاب نبی کو ہوگا اور ان کے ساتھ خاص نہیں ہوگا اب وہ وراثت میں علماء کی طرف آئے گا یا ایوہ النبی اے نبی حرض المومنین بھڑکائیے مسلمانوں کو برنگیختہ کیجئے مسلمانوں کو ابھاریے علی القتال لڑائی پر تو ہر عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ مومنین کو تحریض علی القتال کرے صرف ترغیب سے کام نہیں چلے گا صرف بیان سے کام نہیں چلے گا صرف ترغیب صرف شوق دلانے سے کام نہیں چلے گا بلکہ تحریض ایسا بیان کیا جائے کہ دلوں میں آگ لگ جائے دنیا کی محبت فنا ہو جائے شہادت کا شوق موجے مارنے لگے اللہ کے ملاقات کا جذبہ جنون کی طرح دل و دماغ پہ سوار ہو جائے ماؤں بہنوں کی حرمت کا خیال پورے جسم پر لرزہ طاری کر دے مساجد اور معابد کا تحفظ کا جذبہ انسان کے اندر کرنٹ اور بجلی بھر دے اور رب کی شہادت پانے کا شوق انسان کے اندر ایک نئی قوت پیدا کر دے ایسے انداز سے ان کے سامنے جہاد بیان کریں کہ یہ دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف مائل ہو جائے تو تب اللہ پاک کی نصرت انہیں حاصل ہو جائے گی بیٹھ جائیں سب ساتھی بیٹھ جاؤ بھائی ساتھی ادھر دیکھیں سارے سبق سب ساتھی ادھر دیکھیں درود شریف پڑھیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں آپ سارے ان کو دیکھ رہے ہیں آپ ادھر توجہ کریں کیا پتا تھوڑی دیر بعد آپ بھی ایسے ہی ہو جائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان یکم منکم عشرون صابرون اگر ہوں گے آپ میں سے 20 ثابت قدم رہنے والے یغلبو مئتین غالب آ جائیں گے 200 پر ان یکم منکم مئت یغلبو الف من الذین کفروا اور اگر ہوں گے آپ میں سے 100 تو غالب آ جائیں گے 1000 کافروں پر بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ اس وجہ سے کہ کافر بے سمجھ لوگ ہیں ہم تو کافروں کو بڑا عقلمند کہتے ہیں نا اللہ کہہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں ہے کافر لڑنا نہیں جانتے میں اس لیے ایک جملہ بار بار کہتا ہوں اور آپ لوگ بھی یاد رکھیں کہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے کسی ماں نے کوئی بچہ اب تک نہیں جنا ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ان کو تو لڑائی کی سمجھ ہی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے الآن خفف اللہ عنکم اور اب اللہ پاک نے تم پر نرمی کر دی ہے وعلم ان فیکم ضعفا اور جان لیا ہے کہ تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے فإن یکم منکم مئۃ صابرۃ یغلبوا مئتین کہ اب تم میں سے 100 شخص ہوں گے ثابت قدم تو غالب ہوں گے 200 پر وإن یکم منکم الف یغلبوا الفین اور اگر 1000 ہوں گے تو غالب ہوں گے 2000 پر بإذن اللہ اللہ کے حکم سے واللہ مع الصابرین اللہ تعالیٰ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے ما کان للنبی ان یکون له اسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 70 قیدی ملے تھے غزوہ بدر کے موقع پہ آپ نے مشورہ فرمایا صحابہ میں سے بعض کی رائے تھی قتل کر دے اور بعض کی رائے تھی کہ ہر آدمی اپنے رشتہ دار کو قتل کرے بعض کی رائے تھی کہ چھوڑ دیا جائے فدیہ لے کر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر چھوڑنے والی رائے کو پسند فرمایا اس لیے کہ آپ کے دل میں ان کے لیے کچھ نرمی تھی اور یہ توقع تھی کہ وہ ایمان لے آئیں گے اور ایمان قبول فرما لیں گے اس پر فرمایا گیا کہ اگر آپ لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تو آپ میں سے بھی آئندہ سال 70 شہید ہوں گے بہرحال مسلمانوں نے اس وقت ایک رائے پر اتفاق کیا اور ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا اللہ پاک نے اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی مشکل سے یہ دشمن ہاتھ آئے تھے اور اتنے عرصے سے تمہیں ستا رہے تھے ایسے سندے پکڑے گئے تھے تو ان کو اچھا خاصا ہاتھ دکھانا چاہیے تھا آپ لوگوں نے چھوڑ دیا کیا تم دنیا کی محبت میں مصروف ہو گئے ہو؟ تو کتنا اہم عمل ہے زیاد کہ اللہ اپنے نبی اور صحابہ کو تنبیہ فرما رہے ہیں. اور صحابہ ایسے کانپتے تھے, روتے تھے اور بالکل کپ کپاہٹ تاری تھی. وہ پیسہ اٹھا کے پھینک دیا جو فدیے کے لیے لایا تھا. اللہ نے فرمایا نہیں, ہم تمہیں معاف کر چکے ہیں اور یہ پیسہ بھی لے لو, یہ بھی تمہارے لیے حلال طیب ہے, لیکن آئندہ کے لیے خیال رکھنا. اب آئندہ پھر صحابہ کا یہی ارادہ تھا کہ جو بھی ملے گا پکڑ کے کاٹ دیں گے. لیکن سورہ محمد کی آیتیں نازل ہو گئی جس میں قیدی کے لیے چار احکامات کہ جب تم کسی کو پکڑو گے تو چار کام اس کے ساتھ کر سکتے ہو. تو وہ جب سورہ محمد آئے گی تو وہاں تفصیل عرض کریں گے ان شاء اللہ. ما کان للنبی ان یکون له اسرا, کسی نبی کو نہیں چاہیے کہ ان کے پاس قیدی ہوں. حتی یسخن فی الارض, اسخن یسخن اسخانا, خوب خون دے دی کرنا یہاں تک کہ وہ خوب خون بہائے زمین میں. تریدون عرض الدنیا, تم دنیا کا مال چاہتے ہو. واللہ یرید الاخرہ, اللہ آخرت چاہتا ہے. واللہ عزیز حکیم, اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے. لولا کتاب من اللہ, اگر اللہ کی طرف سے پہلے سے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی. لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم, تو تم نے جو کچھ لیا ہے اس پہ تمہیں بڑا عذاب دیا جاتا. یہ کیا بات ہو چکی تھی اللہ کی طرف سے پہلے؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ کہ اللہ کی طرف سے یہ بات پہلے ہو چکی تھی کہ تم پر عمومی عذاب نہیں آئے گا. دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے پہلے یہ بات ہو چکی تھی کہ آئندہ چل کے ان قیدیوں کی آزادی کی اجازت دے دی جائے گی. تو جب آئندہ چل کے اجازت دے دی جائے گی تو اس وجہ سے اب بھی سزا نہیں دی گئی. یا پہلے سے یہ بات ہو چکی تھی کہ اے اہل بدر, اللہ نے آسمان کی کھڑکی سے فرما دیا, اے آل بدر تم جو چاہو کرو, اب اللہ تمہیں کسی چیز پر نہیں پکڑے گا. تو اللہ پاک نے اس پر پکڑ نہیں فرمائی. یا یہ بات پہلے سے طے ہو چکی تھی کہ جو حکم اللہ کی طرف سے صراحتن نہیں آئے گا اس میں نبی کو اجتہاد کا اختیار ہوگا, پھر نبی جو اجتہاد فرمائیں گے اس پر اللہ پاک عذاب نہیں لائے گا. تو یہاں چونکہ صریح حکم پہلے سے موجود نہیں تھا, نبی نے اجتہاد فرمایا اور نبی کے اجتہاد پہ اللہ کا وعدہ تھا کہ کوئی سزا عذاب نہیں دی جائے گی, تو اس لیے کوئی سزا نہیں دی گئی. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ, اب کھاؤ جو تمہیں غنیمت میں ملا ہے, حلالاً طیباً حلال پاک. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ, اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى, چلیں پڑھیں رکو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرى ان یعلم اللہ فی قلوبکم خلقا یعطیکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم والله غفور رحيم. من يريد خيانتك فقد خان الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بين وبينهم نساء والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. ہمارے معزز مہمان حضرات چلے ہوئے ہیں, حضرت شیخ مولانا عبدالحفیظ مکی صاحب, مناظر اسلام حضرت مولانا منظور چنیوٹی صاحب اور پنڈی اسلام آباد کے بڑے اکابر علماء. تو ممکن ہے اسی نشست میں ان حضرات کی زیارت ہم سب کو نصیب ہو جائے, تو اس لیے آپ حضرات جم کے بیٹھے اور اس وقت سنتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں نے اس دن آپ کو قوانین جنگ میں سے قانون عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس جو قیدی ہوں ان قیدیوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنا بنانے کی کوشش کریں آپ لوگ, کیونکہ یہ ان کے گھر کے بھیدی ہوتے ہیں اور گھر کا بھیدی لنکا ڈھاتا ہے, آدمی بہت اندر تک پہنچ جاتا ہے. یہ آپ نے فتوح شام میں واقعات دیکھے ہوں گے, ایک شخص صرف مسلمان ہوا اور کتنے بڑے بڑے قلعے اس نے فتح کروائے, اور اس کو خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی, اور بہت عجیب و غریب واقعہ ہے. تو مسلمانوں کو پہلے تو یہ ہے کہ قیدی بنائیں نہ, لیکن جب کسی کو قیدی بنا لیں تو قیدی کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ اپنے قیدیوں کو اچھا کھلاؤ، تو صحابہ کرام خود کم کھانا کھاتے تھے اور جو ہے وہ ادنا درجے کا کھانا کھاتے تھے اور قیدیوں کو اعلیٰ درجے کا کھانا کھلاتے تھے، اس کی برکت سے بہت سارے قیدیوں کے دلوں میں ایمان اور اسلام پیدا ہو گیا۔ تو یہ مسلمانوں کو ایک ترغیب دی ہے، اب ان قیدیوں کے ساتھ کچھ بات چیت کا بیان ہے۔ یا ایوہ النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسرا، اے نبی آپ ان قیدیوں سے جو آپ کے ہاتھ میں ہیں کہہ دیجئے، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کچھ نیکی دیکھے گا، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تو تمہیں دے دے گا اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا، تم سے جتنا فدیہ لیا گیا ہے اللہ اس سے بہتر تمہیں واپس عطا فرما دے گا۔ فَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہیں بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن يُرِيدُ خِيَانَتَكَ، اے نبی اگر یہ آپ کو دھوکا دینا چاہیں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قبل، تو یہ اللہ کے ساتھ دھوکا کر چکے ہیں پہلے، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو اللہ نے انہیں پکڑوا دیا تھا، اللہ دوبارہ بھی پکڑوا دے گا، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علم والا حکمت والا ہے۔ اب بہت اہم آیتیں ہیں آگے، ان آیتوں میں مسلمانوں کی برادری بنائی گئی، ایک قبیلہ بنا دیا مسلمانوں کو کہ اب یہ برادری ہے تمہاری، وہ برادری کے لیے شرط ہے ایمان، ہجرت، جہاد اور مہاجرین کی نصرت، جو یہ چار کام کرے گا تمہاری برادری میں شامل ہوتا جائے گا، اور جو ہجرت نہیں کرے گا، مکہ سے نہیں آئے گا، وہ تمہاری برادری میں شامل کسی طرح بھی نہیں ہوگا، وہ تمہاری برادری سے بالکل الگ تھلگ رہے گا۔ ہاں جو بعد میں مسلمان ہوں گے وہ، اور جو پہلے مسلمان ہوئے ہیں وہ، اگر جہاد کریں گے تو یہ بھی تمہاری برادری میں شامل ہوں گے۔ یہ مجاہدوں کے لیے بڑی اہم آیت ہے کہ تم ایک برادری بنا کے رہو، ایک خاندان اور ایک قبیلے کی طرح رہو۔ اب جب تمہاری برادری خاندان اور قبیلہ بن گیا، تو اس خاندان اور قبیلے کے رہنے کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی اور نہ ہو، تو اللہ پاک نے مکہ مکرمہ منتخب فرمایا اور مشرکین کو وہاں سے نکال کے کہا 4 مہینے کے عرصے میں علاقہ خالی کر دو، یہاں اب صرف ایک برادری رہ سکتی ہے، دوسری کسی برادری کو یہاں رہنے کا حق نہیں ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ اللہ پاک نے مسلمانوں کو ایک ایسی مضبوط جماعت بنا دیا جس جماعت کے اندر آپس میں محبت تھی اور اوپر اللہ پاک کا ہاتھ تھا ان کے اوپر، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں ایسی قوت دی کہ 30 سال کے عرصہ میں انہوں نے پورے عالم میں اسلام کو پھیلا دیا۔ آج بھی مسلمان اگر اس پہ عمل کریں کہ وہ اپنی برادری بنائیں، اور برادری کی بنیاد 4 چیزوں پہ رکھیں، ایمان پر، جہاد پر، ہجرت پر اور نصرت پر، اور پھر تمام قومیتیں، علاقے اور اپنی تمام شناختیں بھلا دیں، بس جو نیا مسلمان ہو یا پرانا مسلمان ہو، جو جہاد میں آتا جائے برادری میں شریک ہو جائے، لیکن کسی بے نمازی کو برادری میں نہ رکھیں، کسی بے روزے دار کو برادری میں نہ رکھیں، کسی زکات نہ دینے والے کو برادری میں نہ رکھیں، کسی فرائض کے منکر کو برادری میں نہ رکھیں، اور پھر اس برادری کے لیے اللہ پاک انہیں کوئی زمین اور جگہ دے دے جس جگہ میں غیر برادری والا کوئی نہ ہو، تو تب بھی اسلام اسی طرح دنیا میں غالب آ جائے گا جس طرح مدینہ منورہ سے پورے عالم میں غالب آ گیا تھا۔ اللہ پاک نے نسخے بتا دیے ہیں، لیکن ان نسخوں پہ کون عمل کرے؟ ہم لوگ تو انڈوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی قوم کے انڈے میں، کوئی قبیلے کے انڈے میں، کوئی پارٹی کے انڈے میں، کوئی وطن کے انڈے میں، کوئی کس انڈے کے اندر، ہم ان انڈوں سے باہر آ کر میدان میں آنا ہی نہیں چاہتے، تو اس کی وجہ سے پھر ذلتیں ہمارا مقدر بنتی۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اپنے مال اور جان سے اللہ کے رستے میں، اور وہ لوگ جنہوں نے جگہ دی، ٹھکانہ دیا اور مدد کی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، اور وہ لوگ جو ایمان لائے لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کی، تو تمہارا ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی ولایت نہیں ہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر لیں، اور اگر وہ تم سے مدد مانگے دین میں تو تمہارے ذمہ ہے کہ ان کی مدد کرو، سوائے اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے، اور کافر ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اللہ تفعلوہ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، ایسی برادری نہیں بناؤ گے، مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض و فساد کبیر، زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیلے گا۔ آج مسلمانوں کی یہ برادری نہیں ہے تو فتنہ بھی ہے، فساد کبیر بھی ہے۔ والذین آمنوا وہاجروا، اور جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے رستے میں جہاد کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، یہ پکے سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور وہ لوگ جو بعد میں ایمان لائے، پھر انہوں نے ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، وہ بھی تمہارے میں سے ہیں، لیکن اب تمہاری جو صرف ایک کام ایسا ہے جو رشتہ داروں کے لیے ہے وہ ہے تمہاری وراثت. مرنے کے بعد وراثت اس برادری میں تقسیم نہیں ہوگی, وہ تمہاری خونی برادری میں تقسیم ہوگی. تو مال میں اللہ پاک نے خونی برادری کا حق رکھا, اس کے علاوہ باقی تمام ولایتیں وغیرہ وہ اسلامی برادری کے لیے رکھ دی ہیں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ, اور رشتہ دار ایک دوسرے کی وراثت کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کی کتاب میں. اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ, بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے. اللہ کا شکر ہے جس نے سورہ انفال مکمل فرمائی ہے. آگے سورہ برات کی 97 آیات ہیں. آپ حضرات تھوڑا وقفہ کر لیں, کوئی نظم وغیرہ سن لیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ برات یہ مدنی سورت ہے اور سورہ انفال کا تتمہ ہے. سورہ انفال ہجرت کے ابتدائی زمانہ میں نازل ہوئی اور سورہ برات ہجرت کے آخری زمانہ میں نازل ہوئی. اور حضرت عثمان غنی نے اپنے مصحف میں سورہ انفال کے بعد سورہ برات کو لکھا, اس وجہ سے کہ اس کے مضامین بہت زیادہ سورہ انفال کے مضامین سے ملتے جلتے ہیں. اور سورہ انفال کے آخر میں جو ایک برادری بنائی گئی تھی, اس برادری کے رہنے کے لیے جو جگہ بنانی تھی کہ کس جگہ یہ برادری رہے گی, تو اس جگہ کے بنانے کا اعلان سورہ برات میں ہے کہ مکہ مکرمہ کو مرکز بنا کے جزیرۃ العرب کو پاک صاف کر دیا جائے اور وہاں مسلمانوں کے سوا کوئی نہ رہے. اخرج الیہود والنصاریٰ من جزیرۃ العرب, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خواہشات اور آخری تمناؤں میں سے ہے, جسے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پورا فرمایا اور پورے جزیرۃ العرب کو مشرکین سے, یہود و نصارہ سے پاک فرما دیا. سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی, بس اتنا ہے کہ اس میں مشرکین کا معاہدہ ختم کیا جا رہا تھا, اور جب معاہدہ ختم کرنے کی بات عربوں میں کہی جاتی تھی تو اس کے شروع میں بسم اللہ یا سلام وغیرہ نہیں لکھے جاتے تھے. تو یہ وجہ ہے, اور بھی مختلف وجوہات اس کی ذکر فرمائی ہیں جو حضرات مفسرین نے لکھی ہیں. سخت صورت ہے بہت زیادہ, چنانچہ حضرات صحابہ کہتے تھے کہ یہ سورہ فاضحہ ہے, اس کا نام سورہ فاضحہ, رسوا کرنے والی صورت, یہ کسی کو معاف نہیں کرتی. جو شخص کسی بھی بہانے سے جہاد کو چھوڑ کے بیٹھ جائے, اپنے گھر کا بہانہ, عورتوں کا بہانہ, بچوں کا بہانہ, گرمی کا بہانہ, موسم کا بہانہ, کوئی بھی بہانہ بنا کے, تو یہ سورت اس کے راز فاش کر دیتی ہے بالکل. بعض علماء نے کہا کہ اس کا نام ہے السورت بحوث, یعنی بحث کرنے والی سورت, لِأَنَّهَا تَبْحَثُ عَنْ أَسْرَارِ الْمُنَافِقِينَ, یہ منافقین کے راز ڈھونڈتی ہے یہ سورت. تو اس سورت کا نام سورہ بحوث ہوگا, کہ ایسی سورت جو بحث کرنے والی اور منافقوں کے دلوں کے اندر کے راز باہر نکالنے والی ہے. سچی بات یہ ہے کہ اس سورت کو غور سے پڑھا جائے تو اپنے ایمان پر خطرہ محسوس ہوتا ہے, اور آدمی بار بار کلمہ پڑھ کے اپنے ایمان کی تجدید کرتا ہے کہ یا اللہ, کیا واقعی میں مسلمان ہوں, کیا واقعی میں ایمان والا ہوں, کیونکہ جن لوگوں نے ذرا سی بھی قربانی دینے میں سستی کی ہے یہ سورت اس پہ برس پڑی ہے کوڑے لے کے, اور ایسی سخت وعیدیں ہیں اس صورت میں ترک جہاد کی کہ اللہ اکبر, ان کو سن کے انسانی بدن کانپنے لگتا ہے اور انسانی روح جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے جہاد چھوڑا تو میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا کفر پر ہوگا. تو یہ صورت کا نام سورہ بحوث بھی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ اس صورت کا نام سورہ مباصرہ ہے, یعنی ایسی صورت جو جہاد پر کھڑا کرنے والی ہے, یا سورہ باصرہ یا مباصرہ, جہاد پر کھڑے کرنے والی صورت. ایسی صورت ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد کوئی آدمی اپنے گھر میں نہیں بیٹھ سکتا, بلکہ فوراً اپنا جان مال لے کے میدان کی طرف دوڑ پڑتا ہے. تو ایک نام ہے سورہ توبہ, ایک نام ہے سورہ برات, ایک نام ہے سورہ فاضحہ, ایک نام ہے سورہ بحوث, ایک نام ہے سورہ مباصرہ, اور ایک نام ہے سورہ باصرہ. 129 آیتیں ہیں. انصاف یہ ہے کہ 129 تمام کی تمام آیتیں ان کا تعلق جہاد کے ساتھ, پوری 129 تمام آیتیں, لیکن ہم نے ان میں سے خاص طور پہ 97 آیتیں چھانٹ لی ہیں جن آیات کا تعلق براہ راست جہاد کے ساتھ. لیکن بہرحال یہ ایک طرح تحقیق کم رہ گئی ہے, اگر تمام تفاسیر دیکھی جائیں اور غور کیا جائے تو ساری آیتوں کا تعلق جہاد کے ساتھ نکلتا ہے. ہم اپنی سابقہ جو جستجو ہے اس کے مطابق جو آیات نکالی تھیں انہی کو بیان کریں گے کہ 97 آیات ہیں. 3 غزوات کا ذکر ہے, فتح مکہ کا, حنین کا اور تبوک کا, اور 5 اہم موضوعات. نمبر 1, ترک جہاد پر سخت وعیدیں ہیں. نمبر 2, منافقین کا بڑا تذکرہ ہے کہ وہ جہاد سے کیسے اپنا پہلو بچاتے ہیں، کیا کیا بہانے کرتے ہیں منافقین. نمبر دو، اہل کتاب کے ساتھ جہاد کی مشروعیت اس صورت میں بیان ہوئی ہے اور اس کی وجوہات بھی ذکر کی گئی ہیں کہ اہل کتاب کے ساتھ کیوں لڑتے ہیں. جہاد اور قتال کے سات فائدے بیان کیے گئے ہیں کہ سات فائدے ہیں، وہ کون کون سے ہیں ان کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور جہاد کی افضلیت پر کئی آیتیں اس صورت کے اندر موجود ہیں. تو یہ پانچ اہم موضوع ہیں: ترک جہاد پہ وعیدیں، منافقین کی جہاد سے پہلو تہی، اہل کتاب سے جہاد کی مشروعیت اور اس کی وجوہات، جہاد کی افضلیت اور قتال کے سات فائدے یا حکمتیں، یہ پانچ. اور تین غزوات فتح مکہ، حنین اور تبوک کا ذکر موجود ہے اور سورت کے نام بھی میں نے عرض کر دیے. پڑھیں بھائی. مشرقین کی تین قسمیں تھیں. نمبر ایک، جن کے ساتھ مسلمانوں کا غیر میعادی معاہدہ تھا، کئی قبائل کے ساتھ معاہدہ تھا، کوئی مدت نہیں تھی، بس یہی معاہدہ تھا، نہ تم ہم سے جنگ کرو گے نہ ہم تم سے جنگ کریں گے، نہ تم ہمارے دشمنوں کی مدد کرو گے نہ ہم تمہارے دشمنوں کی مدد کریں گے. پہلی آیت میں ان لوگوں کو کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے معاہدے کی میعاد ختم، صرف چار مہینے باقی ہیں، ان چار مہینے کے اندر جو کرنا ہے کر لو، مسلمان ہونا ہے تو ہمارے ساتھ مسلمان ہو جاؤ، نہیں ہونا تو معاہدہ ختم، ہم لڑائی کریں گے تمہارے ساتھ، اس لیے کہ اب ہم نے جزیرۃ العرب کو پاک کرنا ہے اور اس کو مسلمانوں کا حرم بنانا ہے. تو حرم میں جو اپنے گھر کا جو حرم ہوتا ہے اس میں بھی صرف خاوند اور بیوی ہوتے ہیں، تو اس طرح اسلام کا جو حرم ہوگا اس میں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی مذہب، دین اور کسی اور چیز کو ہم نہیں چلنے دیں گے. یہ مسلمانوں کا ایک پیدائشی حق تھا جو وہ حاصل کر رہے تھے. سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو چکا تھا، سن 9 ہجری میں آپ نے حضرت صدیق اکبر کی قیادت میں ایک حج مہم روانہ فرمائی جس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور عربوں کے طرز کے مطابق کہ خاندان کا کوئی آدمی اعلان کرتا تھا معاہدے کے بارے میں، حضرت علی المرتضیٰ کو بھیجا کہ وہ یہ معاہدہ پڑھ کے سنائیں گے. تو ان کو جو غیر میعادی والے تھے ان کو کیا کہہ دیا گیا کہ بس چار مہینے رہ گئے. دوسرے وہ مشرکین جنہوں نے معاہدہ کر کے توڑا تھا، ان سے کہا کہ اب ذرا سنبھلنا، اب ہم تمہیں دیکھیں گے اچھی طرح. یہ بنو بکر تھے، قریش تھے، جنہوں نے راتوں رات چپکے سے معاہدے توڑے اور مسلمانوں کے حلیفوں پر حملے کیے تھے، ان سے کہا کہ اب تو تم ہمارے ہاتھوں سے نہیں بچ سکتے ہو. تیسرے وہ مشرق تھے جنہوں نے معاہدے کیے تھے اور ان کے معاہدے میعادی تھے، کوئی میعاد مقرر تھی کہ فلاں مدت تک ہے یہ معاہدہ، اور انہوں نے اس معاہدے کی کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی تھی، تو ان کو حکم دیا گیا کہ ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو گے، جب مدت پوری ہو جائے گی اس کے بعد پھر وہ عام مشرکین کی طرح ہوں گے، اگر مسلمان ہو گئے تو سر آنکھوں پر، اگر مسلمان نہ ہوئے تو ان کے ساتھ بھی پھر دشمنوں والا رویہ کیا جائے گا. تو یہ تین طبقے تھے مشرکین کے جن پر یہ پہلا رکوع مشتمل ہے. براءت من اللہ و رسولی، اعلان براءت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے. الی الذین عاهدتم من المشرکین، ان لوگوں کے ساتھ جن سے تم نے عہد کیا ہے مشرکوں میں سے. کیسا پرجلال لہجہ ہے قرآن کا، ایسا پرجلال لہجے کی تلاوت کرنے والے آج خرگوشوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. مسلمانوں اس قرآن کو اپنے اندر لے جاؤ تاکہ تمہارا لہجہ بھی خدا ایسا ہی پرجلال بنا دے. فصیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، زمین میں چل پھر لو چار مہینے. وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، جان لو تم اللہ پاک کو تھکا نہیں سکتے ہو، آج نہیں کر سکتے ہو۔ فان اللہ مخزل کافرین، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے، میعاد مقرر ہو گئے ان کے لیے۔ وآذان من اللہ، یہ دوسروں کے لیے جن کے ساتھ معاہدے تھے اور انہوں نے معاہدے توڑے ہوئے تھے۔ وآذان من اللہ ورسولہ، کھلا اعلان ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے، الی الناس لوگوں کے لیے، یوم الحج الاکبر بڑے حج کے دن، حج اکبر حج کو کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، ان اللہ بری من المشرکین ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری ہیں، فان تبتم فہو خیر لکم، اگر تم توبہ کرو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، وان تولیتم اگر تم نے پیٹ پھیری، فاعلموا انکم غیر معجز اللہ، تو جان لو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، وبشر الذین کفروا بعذاب علیم، آپ ان کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ تیسرا طبقہ جن کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا اور وہ پورا کر رہے تھے، الا الذین عاهدتم من المشرکین، سوائے وہ جن سے تم نے عہد کیا مشرکین میں سے، ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر انہوں نے تمہارے بارے میں کوئی کمی قصور نہیں کیا، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، فاتموا الیہم عہدہم الی مدتہم، ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو، ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، اور جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ، تو قتل کرو ان مشرکوں کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں پاؤ، وَخُذُوهُمْ، انہیں پکڑو، وَاحْصُرُوهُمْ، انہیں گھیرو، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر مورچے میں ان کی تاک میں بیٹھو، فَإِنْ تَابُوا، پھر اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھیں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکات دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کا رستہ چھوڑ دو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ، اللہ پاک بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اگر کوئی مشرک خالی کلمہ پڑھ لے اور نماز اور روزہ شروع نہ کرے، نماز اور زکات نہ دے، تو تب بھی اس کے ساتھ معافی نہیں ہے، کیونکہ بے نمازی آدمی کا اسلام خطرے میں ہے۔ تین ائمہ تو کہتے ہیں قتل کر دو بے نمازی کو، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کو گرفتار کر دو، یہاں تک کہ مر جائے یا توبہ کر لے۔ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن اللہ کے نبی کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ، قارون کے ساتھ، اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ تو اس لیے بغیر نماز کے ایمان کا دعویٰ متحقق نہیں ہوتا، اس لیے شرط لگائی ہے۔ ایک شکل ہے کہ مشرکوں میں سے کوئی آدمی تمہارے پاس آتا ہے، کہتا ہے جی مجھے اسلام کا پتہ نہیں ہے، مجھے بتاؤ اسلام ہے کیا، ہاں اسے اسلام پورا سمجھاؤ، پھر اپنے باڈی گارڈ دے کے، اپنی فورس دے کے اسے اس کے گھر تک امن تک پہنچا دو، اس کی مرضی مانے یا نہ مانے، جب گھر پہنچ جائے گا امن سے، اب اس پر عام مشرکوں جیسے احکام لاگو ہوں گے۔ آئے تو اس کو مارنا بھی نہیں ہے، اور قرآن بھی اسے سنانا ہے، بات بھی سمجھانی ہے، اور پھر اگر وہ نہیں مانتا تب بھی اسے اس کے گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ یہ اسلام کا ایک انصاف اور عدل کا نظام ہے۔ وَإِنَّ أَحَدًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، اور اگر مشرکین میں سے کوئی آپ سے پناہ مانگے، فَأَجِرْهُ، تو اسے پناہ دے دیجئے، حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کلام سن لے، ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَا مَنَعَ، پھر اس کے امن کی جگہ اسے پہنچا دیجئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ اس وجہ سے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اب ترتیب یہ ہوگی میرے بھائیوں کے، زہر کے بعد حضرات اکابر کے بہت اہم خطابات ہوں گے، آپ حضرات خود بھی آئے، اور جو مقامی لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ اپنے دوسرے مسلمانوں کو بھی لائیں، تاکہ اتنے بڑے بڑے علماء ہیں ان کی زیارت ہو۔ فتنہ قادیانیت کے بارے میں خاص لیکچر ہوگا، وہ طلبہ کوشش کریں لکھنے کی اور نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر زہر سے عصر تک یہ ترتیب رہے گی، اور شام کو پھر ہمارا تفسیر کا درس ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے کیونکہ آیات تو مکمل کرنی ہے اللہ کی توفیق سے، اور دن صرف کل ایک رہ گیا ہے باقی، تو اس لیے شام کو عصر یا مغرب کے بعد پھر ہمارا درس ہوگا۔ تو آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے، جو تھک گئے ہوں وہ دس بیٹھک نکال لیں گے، ڈنڈ نکال لیں گے، تو اللہ کی فضل سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ باقی آپ زہر کے بعد ہماری طرف سے دعوت ہے کہ آپ حضرات خود بھی آئیں، اور جو مقامی ساتھی ہیں وہ اپنے دوست احباب کو بھی لے کے آئیں، تاکہ اکابر کی زیارت ہو اور ان کے بیانات سے استفادہ ہو سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا هو ولا ذمة، يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله، إنهم ساء ما كانوا يعملون، لا يرغبون في مؤمن إلا ولا جنة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وقالوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر فحاضروا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون فلا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول فهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا والله خبير بما تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام پچھلی آیات میں مشرکین کے تین طبقے بیان فرمائے گئے تھے ایک وہ حضرات ہیں جن کے ساتھ میعادی معاہدہ تھا اور وہ اس وعدے کو پورا کر رہے تھے دوسرے وہ تھے جنہوں نے وعدہ خلافی کی تھی اور تیسرے وہ تھے جن کے ساتھ غیر میعادی معاہدہ تھا تو ان تینوں کو وقت بتا دیا گیا کہ کتنے وقت کے بعد تمہارے ساتھ جنگ شروع ہو جائے گی اب وجہ بتائی جا رہی ہے اللہ پاک جہاں بھی کسی قوم کے ساتھ لڑنے کا حکم دیتے ہیں تو اس قوم کی خرابیاں اور مجاہدین کی صفات کو اکٹھا بیان فرماتے ہیں ابھی آگے چل کے عیسائیوں کے ساتھ جہاد کا بیان ہوگا اور یہودیوں کے ساتھ تو بتائیں گے کہ آخر عیسائیوں اور یہودیوں سے لڑنے کی کیا ضرورت ہے اسی طرح مشرکین کے ساتھ جہاد ہے تو ان کی کچھ برائیاں ذکر کر دی ہیں تاکہ لڑنے والوں کو بصیرت حاصل ہو جائے اور وہ اس میں کوئی ہمدردی یا نرمی اپنے دل میں نہ لائیں کیونکہ بعض چیزوں میں نرمی لانا انسان کے دل کے لیے موت کی طرح ہوتا ہے کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ کس طرح سے ہو سکتا ہے مشرکوں کا عہد اللہ کے ہاں یا اس کے رسول اور اس کے رسول کے ہاں الا الذین عاہدتم سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے عہد کیا عند المسجد الحرام جنہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا مسجد حرام کے پاس یہ بنو کنانہ ایک قبیلہ تھا وہ اچھے لوگ تھے تو ان کے لیے کچھ رعایت کا حکم آ گیا پس جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو اللہ تعالیٰ بے شک متقین کو پسند کرتے ہیں کس طرح سے اگر یہ لوگ تم پر غالب آ جائیں تو یہ لحاظ نہیں کرتے تمہارے بارے میں کسی رشتہ داری کا اور نہ کسی عہد کا تمہیں اپنی زبانوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل تمہیں نہیں مانتے اور ان کے دل تمہارے مخالف ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھیج دیا ہے تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں پس وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے بے شک بہت برا ہے وہ کام جو وہ کر رہے ہیں لا يرقبون فی مومن الا ولا ذمہ کسی ایمان والے کے بارے میں نہ تو رشتہ داری اور قرابت کا خیال کرتے ہیں نہ کسی ذمہ کا تم مکہ میں ان بھیڑیوں کے ساتھ رہ چکے ہو اور تم نے ان کی اصل شکل و صورت دیکھی ہوئی ہے کہ کس طرح کمزور مسلمانوں کو یہ پیستے رہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ اور یہی لوگ تجاوز کرنے والے ہیں فَإِن تَابُوا اگر یہ توبہ کر لیں اور توبہ کی علامت کیا ہے کہ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ کہ نماز قائم رکھیں اور زکات دیں فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں ونفصل الآیات لقوم یعلمون اور ہم آیتیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے اگر خالی توبہ کا اعلان کرتے ہیں لیکن نماز اور زکات کی پابندی نہیں ہے تو ان کے ساتھ قتال ہوگا چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مانعین زکات کے ساتھ قتال فرمایا تھا اور جو نماز کا انکار کریں گے ان کے لیے بھی فقہا نے مختلف قسم کے اقوال لکھے ہیں وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ لیں عہد کرنے کے بعد وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ اور تمہارے دین کے بارے میں عیب لگائیں تانے دیں فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ تو تم لڑو کفر کے اماموں سے إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ بے شک ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ تاکہ یہ باز آ جائیں دیکھیں سورہ انفال میں